Jak tylko usłyszałem o nowym nagraniu promującym kolejny krążek Royal Blood, to sobie pomyślałem, od razu kupujemy w ciemno. No i znów się nie zawiodłem, tym bardziej, że pamiętamy w 2014 roku w podsumowaniu Budzika na miejscu trzecim właśnie ta formacja z nagraniem Figure It Out. Pamiętamy, że no, wyśrubowali poziom, poprzeczka podniesiona wysoko, bo przecież z tego pierwszego krążka, tak właśnie na 17 miejscu listy Billboardu, zresztą nie tylko fani na całym świecie, ale także sam Jimmy Page był zachwycony brytyjskimi muzykami. Już za niecałe 2 miesiące nowy krążek, na tym wydawnictwie 10 utworów. Lights Out, nasza piosenka dnia, to numer 2 z wydawnictwa mającego nosić tytuł How Did You Get So Dark. Dziś wielokrotnie do usłyszenia. Royal Blood między innymi po 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Coś mi się wydaje, też wióry będą leciały. Standing outside, drinking cold night alone, alone. Why this beauteous cold wrong? Why this clearest touch dirty? Am I bad? Am I bad? Am I bad? Am I bad? You told Outside i Magda Bożyka na Budziku 11:04. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3, no i jeszcze smsowo 71335. No cóż, tu dużo będę mówił. Niektórzy z Państwa prosili o rozgrzewkę, o dogrywkę. No i taką też czynimy, na pewno tę pierwszą korespondencyjną. A tym bardziej, że jeśli chodzi o Budzik, tydzień krótszy, więc okazja do tego dziś nie lada. Zachęcamy. Kto pierwszy, ten lepszy. Kontakt z nami na 3 sposoby, a zatem musi paść także w piątek sakramentalne. 3 szybkie, ciach, ciach. Wiersz powinien sponiewierać, wiersz powinien obezwładnić. To kryteria są na teraz, a nie ładnie czy nie ładnie. Nawet jeśli wisi mu to, wkrótce skuli się jak chomik. Słuchacz, gdy go wsparte nutą, słowo z nagła oszołom. Gdy zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką zniosłą swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem celu głosem trosą nos. Każdy twórca co za młodu, wiesz, czy Bogo w środku trzęsie,

znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce, każda w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara w ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić. Przy tym nagraniu i przy tym tytule państwo przypominają nie tylko o głosowaniu na listę przebojów trójki, ale także na może przede wszystkim na polski top wszechczasów. No, to już ostatnia prosta. Zachęcamy niezmiennie. Państwo faworyzują. No, rzecz jasna, także i ta wolność w zestawie do głosowania. Konkretnie kocham wolność. To Maciej Balcar przed momentem. Mam nadzieję, że państwu podobają się niektóre nagrania, które być może będziemy akcentować także i dziś, jeśli chodzi o listę przebojów trójki. Przypomnę, że piosenki dnia także z tego tygodnia, a jest z czego wybierać, automatycznie lądują w zestawie do głosowania. To po pierwsze, a jeśli chodzi o, myślę, taką ponadczasową mądrość, to nigdy dość głosów na listę przebojów, a po trzecie w tym tygodniu lista urodzinowa, w przyszłym tygodniu wielkie świętowanie, to już na początku przyszłego tygodnia. No i niespodzianka dla tych z państwa, którzy po pierwsze być może pamiętają właśnie głosowanie na listę na kartkach pocztowych, po drugie być może dla tych, którzy jeszcze tego nie robili tradycyjnie pocztą, nazwijmy to analogową, głosować na urodzinowe wydanie listy przebojów trójki. Tak czy inaczej zachęcamy państwa do słuchania, także w LP Trójce dziś po 9:00 więcej podpowiedzi i przypomnień, cóż to się działo kiedyś w historii listy przebojów programu trzeciego. 20 minut po godzinie 4:00. Witamy w nowym dniu. Przed nami piątek, 21 kwietnia. Słońce obudzi się. No już się nawet niespecjalnie musimy naciągać tej porannej rzeczywistości, by oznajmić, że słońce obudzi się już za godzinę. Zajdzie przed samą 20:00, a dzień potrwa ponad 14 godzin. Na dziś Anselma, Bartosza, Feliksa i Konrada proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 21 kwietnia, a tak jakby sobota. Sobota rano, spać nie możesz. Wstaniesz, kapcie włożysz. Potem się golisz tylko dla niej i do łóżka śniadanie. Przynosisz jej z porannym słonkiem po to, by małżonkę namówić na co nieco małe. No chyba zwariowałeś. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty, ten wie. Powąchać tak, dotykać nie. Minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchać tak, dotykać nie. Gdy przyjdzie wiosna, przyjmij ten cios na klatę. Ona ogląda się za tymi, no wiesz, lepiej ubranymi, bo to prawdopodobnie geje. Tak, taką masz nadzieję. Wyda- wydasz ostatnie za skórniaki, bo chcesz nadrobić braki. A ona wzrusza ramionami, więc przykro ci czasami. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty, ten wie. Powąchać tak, dotykać nie, minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchać tak, dotykać nie, gdy przyjdzie wiosna, przyjmij ten cios na klatę. Jeszcze gorzej będzie latem. Przed maturą kawał łopa znów zabrał ci laptopa, że niby chodzi tu o szkołę, a nie o baby gołe. Raz go nakryłeś z taką małą, o Jezus, co za ciało. Mówi i tak się z nią ożenie, znów skacze ci ciśnienie. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty, ten wie. Powąchać tak, dotykać nie, minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchać tak, dotykać nie, gdy przyjdzie wiosna, przyjmij ten cios na klatę. Powąchać tak, dotykać nie, minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchać tak, dotykać nie, gdy przyjdzie wiosna, czyli ten cios na klatę. Jeszcze gorzej będzie latem. Zbigniew Zachowski i grupa Mozarta i kobiety jak te, no właśnie, kwiaty. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1908 roku urodził się Jerzy Hryniewiecki, grafik, architekt i urbanista, projektant obiektów przemysłowych, sportowych oraz użyteczności publicznej. Zmarł w 1989 roku. 102 lata temu urodził się Anthony Quinn, amerykański aktor, odtwórca wielu głównych ról, m.in. w filmach Greg Zorba, La Strada czy Pasja Życia. Zmarł w roku 2001. 99 lat temu zginął w czasie walki powietrznej Manfred von Richthofen, niemiecki lotnik, największy as myśliwski okresu I wojny światowej, nazywany Czerwonym Baronem. Zginął w 1918 roku. W 1940, 21 kwietnia, dzień wcześniej, także 20 kwietnia, doszło do największych egzekucji, jakich Niemcy dokonali na Polakach w Palmirach. Zamordowano wówczas 358 osób, a egzekucje właśnie w Palmirach były częścią tzw. akcji AB, której celem była likwidacja polskiej inteligencji. 39 lat temu kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz zakończyła samotny dwuletni rejs dookoła świata na pokładzie jachtu Mazurek. Ten rejs rozpoczęła w czerwcu 1976 roku. A 35 lat temu zmarła Halina Rudnicka, pisarka, publicystka, pedagog, autorka powieści dla młodzieży. Wybrane wydarzenia z historii, także z historii muzyki. Ciąg dalszy kalendarza już za niecałą godzinę. A za 3,5 minuty panad pogody i najświeższa prognoza. Tak podglądam. No tak jak w tytule nagrania Micro Music. Dobrze jest, choć mogło być rzeczywiście lepiej. Państwo także to akcentują. PDF poranny, poranne drapanie fury w wielu miejscach, szczególnie na południu kraju. To o tym też coś będzie. Szczegóły za chwilę. Bo ciebie mam, będą ciebie strzec. Wszyscy aniołowie, stróże, nawet wszystkie dobre duchy, moje myśli, moje słowa tam, gdzie jesteś ty, bo żadna siła do dobra ani zła, nie zabierze tego mi, że tam, gdzie jesteś ty, nawet gdy jest źle, dobrze wszystkie dobre duchy, moje myśli, moje słowa tam, gdzie jesteś ty, bo żadna siła, dobra ani zła, nie zabierze tego mi, że tam, gdzie jesteś ty, nawet gdy jest źle, dobrze jest, dobrze tego się trzymajmy, jest w naszym budzikowym gronie jeden słuchacz ze Szczecina, który zazwyczaj przypomina właśnie dobrze jest i nie narzekamy, nie narzekamy, nie narzekamy, a nasz słuchacz ujmuje to w formie takiego prostego komunikatu, nakazu, zakaz narzekania. Tego się trzymajmy. 4:30. Polska w zasięgu płytkiej Zatoki Niżowej z ciepłym frontem atmosferycznym, za którym to przejściowo napływać będzie cieplejsze powietrze polarne, morskie. Cieplejsze, polarne, morskie. Z północy jeszcze niezłe. Dziś na północy kraju pochmurno i deszczowo, w pozostałych regionach możliwe przejaśnienia, ale w ciągu dnia stopniowo od północy zacznie się znów chmurzyć. No i nastąpią nie tylko chmury deszczowe, ale także te śniegowe. W górach będzie padał śnieg. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Temperatura, no tu niczego sobie, w dzień od 7 stopni na Suwalszczyźnie, przez 8-9 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do stopni plus 12. Tyle od pana synaptyka. Kropka. Teraz od pana od muzyki. Uwaga, pierwsza część budzikowego alfabetu. Bez planów i oczekiwań, niech się to wszystko odbędzie. Chcę tylko wiedzieć, że ktoś mnie chce. Chcę siły twego ciała. Chcę raz niecierpliwie się poddać i żeby ziemia, ziemia zadrżała. Ja tu szukam, nie chcę pieniędzy, mam swoje. Znam lata nudy i smutku i samotności we dwoje. Chcę nocy w czarnym jedwabiu, tkanym przez setki motyli. Chcę zasnąć spokojnie nad ranem, śmiać się na rynku w sobie. Byłbym niesprawiedliwy i nieuczciwy, gdybym powiedział, że to ja dziś wpadłem na pomysł i w mojej budzikowej łapetynie narodziło się właśnie to coś, co łączy trzy różne nagrania. Przyznam szczerze, wczoraj wiele podpowiedzi od państwa, ale chyba to najbardziej celne od pani Marzeny. No, uznajmy, że pani Marzena dziś jest ambasadorem tego rozdania budzikowego alfabetu. Jest coś, co łączy, zgodnie z podpowiedziami naszej słuchaczki, tak sobie pomyślałem, a może by właśnie skorzystać z tychże podpowiedzi i zawrzeć to dzisiejsze budzikowe spotkanie z trzema nagraniami, ale pod wspólnym mianownikiem. Jest ten wspólny mianownik, jest ten łącznik, spajnik, łącznik, wspólnik. Zachęcam do odszukania go. Pewnie pani Marzena otworzy szerzej oczy i powie, o, no już gdzieś to kiedyś grali w którymś teatrze. 71335, jeśli chodzi o SMS-y w tej sprawie, rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie już za chwileczkę, a szukamy tego wspólnika właśnie. Co łączy? No, dziś może tak być troszeczkę trudniej, chociaż gdy tak człowiek wsłucha się, jeśli nie przed momentem w to nagranie, to przecież jeszcze dwie nutki przed nami. Myślę, że będzie szansa, by prawidłowo odpowiedzieć, tym bardziej, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, a szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych. 71335 SMS-owo. Życzę państwu przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. I tu bardzo serdecznie dziękuję pani Marzenie za życzliwe podpowiedzi tego, co dziś w alfabecie. Czas start. To gramy. uczucie w sercach nie zagasło. Póki zmysły gest znikomy jeszcze budzi, nie wstrzymamy biegu, nie pozwolimy, by codzienność nas zmieniła w szarych ludzi. Halo, ziemia, wołam z oddali, pamiętać kości stać. Halo, ziemia, niech tak zostanie, nie wiruje się. Zmienia kształty, serce gorące spływa jak topiona stal. Karuzela obok, słońce w mych objęciach tłumi strach. Halo, ziemia, niech tak zostanie. Halo, ziemia, wołam z oddali. Gonitwa jak miłosny taniec, spleciony w jedno nocy i dni. Pożar ugasić się nie daje, nic to, przecież dobrze nam z tym. Karuzela wyżej, wyżej, karuzela i karasen. Karuzela, prastary lęk, moje słońce, nie oddam cię. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Były futbolista i kucharz, właściciel niebywale kojącego głosu, jak napisał Daily Telegraph, śmietankowego barytonu. Take me to the island.

ogórek. No i to też jakaś słuszna koncepcja. My przyjęliśmy, że wszystkie prawidłowe, to i bardzo proszę. No, ale dziś jako pierwszy pan Krzysztof z Wrocławia, gdzie jedynka z plusem, trzy piosenki łączy słowo ziemia. Tak właśnie dziś w alfabecie rządzi ziemia, tak też odpowiada z zimnego Nowego Sącza, spod zachmurzonego nieba pani Beata. Pan Kamil z Rzeszowa znalazł klucz, dziś w alfabecie to ziemia, pani Beata z Poznania, dziś z samego rana. No, no właśnie, też. Jednak można się obejść smakiem. Ziemia. Pozdrawia pan Paweł z trasy Rzeszów-Poznań. Tu także ziemia i pan Daniel Babimost na nasłuchu. Łącznik to motyw ziemi i unoszenia się nad nią. Tak właśnie. No i pani Agnieszka również. Ale wymyśliłam, producent materiałów biurowych. Ziemia. Halo, halo, tu ziemia, także ziemia szczecińska. Odpowiada pani Ania. Bardzo serdecznie gratulujemy panu Krzysztofowi z Wrocławia, który odpowiedział jako pierwszy. No a wracając już tak szczegółowo do dzisiejszego alfabetu. Martyna Jakubowicz i żeby ziemia zadrżała, później Kloster Keller i halo ziemia, przed momentem poluzjanci, jak wcześniej wspomniałem, 3 metry ponad ziemią. A i pani Marzena i też pan Tomek przypomina o tym, że jutro Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, albo po prostu Światowy Dzień Ziemi. A jeśli chodzi o tę korespondencję wczorajszą, inspirującą do dzisiejszego budzikowego alfabetu, to właśnie także pan Tomek, nasz wierny słuchacz, przypomniał ważny cytat w Dniu Ziemi. Przypomnę to nie dzisiaj, a jutro, ale jako, że w budziku nie spotykamy się w soboty, no to właśnie dziś skorzystaliśmy w budzikowym alfabecie. W Dniu Ziemi warto pamiętać, napisał pan Tomek, podstawą to grunt. Grunt to ziemia. Ziemia to matka. Z pozdrowieniami, Tytus Dezo. No jakoś tak konweniuje. Za 12:05. Już martwe, idę, idę, idę. I już podpowiedzi na poniedziałek wysypały się w związku z budzikowym alfabetem. No, rozgrzane szare muzyczne komórki. Bardzo się cieszę już teraz. Bardzo dziękuję za podpowiedzi. Sygnały krajowe, między innymi od pani Soni. Grzecznie się melduje. Nasza słuchaczka informuje, że na granicy opolsko-dolnośląskiej równe zero. Wiosny nadal nie widać. Pani Agnieszka informuje, nie biegam, bo lubię, a to dwie moje pociechy, by ciągle biegały, to od pani Agnieszki. Mleko nastawione, a to proszę pamiętać, że nastawione. Pan Krzysiek nie zdążył napisać, bo problem z internetem. Wczoraj zasiał. Bardzo dobrze zasiałem. No to myślę, że po tych opadach, jak już słońce wzejdzie, to już później naprawdę to, co zasiane, się zazieleni. Na dzień dobry, pan Mateusz liczy w kelwinach 269 kelwinów, tak minus 4 w okolicach Kelc i pada. Nie ma to jak w Polsce, poranna gimnastyka już zaliczona, to od pana Mateusza. Na dzień dobry także od pana Andrzeja, sygnał z okolic Ryk, właściwie nominalnie z okolic Ryka w Stalowej Woli, teraz minus 3 na wschodzie, już dnieje, bardzo dobrze. A wsi mazurskiej przyczajona zima, ukryta wiosna, informuje nasza wiejska korespondentka pani Kasia. Sygnał od pana Pawła i pytanie, czy pan wie, panie Budziku, co będzie jutro o tej porze? Zastanawiałem, napłynęła odpowiedź. Sen, słodki sen z trasy Warszawa na Sielsk, niewyspany pan Paweł. Ej, że plany weekendowe. Jutro też przecież z samego rana można popracować. Nienachalnie zachęcam do tego, by być z nami również jutro rano. No dajmy na to, że się wyspać do godziny 6:00. O tak. Pan Szymon jest z nami, informuje w Fahrenheitach, że w Słubicach ciepło, 4 dychy i nie pada, a tosty i kubek kawy z mlekiem gotowy, więc można zacząć pracę. Pani Ania też jest z nami. Bardzo się cieszymy, witamy w budzikowym gronie. Pani Kasia z Jeszkowic śle niskie, ciepłe ukłony. 29 Fahrenheitów to od pani Agaty z okolic Lublina, księżyc świeci i szczypie w uszy. Łuci księżyc i minus 1 to od pana Zdzisława. Od pana Andrzeja w Krakowie nie pada i rześkie na polu minus 1. Szalik, czapka i rękawiczki przygotowane. A po pracy dziś oczywiście, jak zwykle, pączki. Rowerkiem. A i owszem, na Kaszubiech wciąż brrr. PDF to od pana Wincentego. Pan Tadeusz z Wałbrzucha informuje też w Fahrenheitach. Bardziej optymistyczne niż minus 2, to jakże to brzmi 29, o, z samego rana. Może będzie bałwanek. No, zobaczymy, co pan synoptyk dziś zmaluje na termometrze. Pan Grzegorz też jest z nami, pan Beata, jak informuje, nie ta z Albatrosa. Pan Darek z Bolesławca, zdaje się, że wczoraj tutaj pana słuchacza nie widziałem na liście, ale dziś jest przed czasem 2 stopnie w Bolesławcu, zimy i wiosny jakoś tak brak. Pan Piotr z Radomia dziś z Warszawy, z budzikową pętelką, z wyliczeniami biegowymi wyższego stopnia. Bardzo się cieszymy. Kondycji życzymy nawet nie takiej jak teraz, a progresu. Pan Jurek z nami, pan Sergiusz kłania się, informuje, że w Dąbrowie Górniczej minus 2. No i jeszcze z samego rana pan Tomek w drodze do pracy. A i pan Kazik wyjaśnia. Tak, ogórek. Niby mi się nie połączyło. A tu proszę, no jak to połączyć? No wiadomo, ogórek gruntowy, a grunt to ziemia. Kropka. Ściana, Nie jeden, nie raz, a dwa sygnały zza wielkiej wody, jeszcze czwartkowe od pana Kamila. Informacja, że nocna zmiana sama się nie zrobi, a w Toroncie leje. Od pani Ewy i pana Piotra ze Stanów Zjednoczonych także sygnał. Na dzień dobry, Middelfart melduje się o poranku. Pan Sebastian Fionia też na słuchu. Bardzo serdecznie witamy. 10 stopni teraz, ale w dzień ma być 16. Tyle dają brytyjscy synoptycy dla Lądka i okolic Middelfart Zdrój. Pani Amanda także z nami na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy za te krajowe i zagraniczne sygnały. Ciąg dalszy, no jeśli będzie czas oczywiście, to do listy obudności wrócimy po godzinie 5. A 5? No już dosłownie za niecałe 2 minuty. Nie będzie nas! Kiedy świat będzie mieć 8 osób na metr, gdy kraj będzie miał po 2 bomby na łeb, kiedy głód jak cud, wszystkim na płatki wrzut, jak sen w jeden dzień skończy się nawet ten. Nie będzie nas! Już cały świat będzie pić albo ćwać. I tak, tak, będą kraj, że ty bałcie będziesz pać. Będzie płuc, mamy stół, jedną z tych chińskich sztuk. Kiedy mózg zmieści już tylko nawój albo nóż. Nie będzie nas! Czasem mam taką wielką kłopotę. Nie oglądać już telewizji, do lasu puszczę skracę. Nie będzie nas! Kiedy rąka skokłok, gdy już robi się tłok, gdy ze sensu nie lęk, czy muzyka ma sens, kiedy gdzieś nie chce lit, wygramy się i nic, zanim ty pojmiesz sam, po co dziś chodzi nam. Nie będzie nas! Nie będzie nas, nas, nas. Nie będzie nas. Nie będzie nas, nas, nas, nas, nas, nas, nas. Nie będzie nas. Tu Trójka, Polskie Radio.